हलचल ये कैसी हलचल, हलचल ये कैसी हलचल, ये बेचैनी बढ़ती जाए, याद तेरी क्यों आए पल पल। चल चल ए मन क्यों चल चल, चल चल ए मन क्यों चल चल। कैसी हलचल, ओ चल चल है मन क्यों चल चल। बेकरारी थोड़ा गुलाब नशा है, किसको यहाँ ये पता है इस दर्द में क्या मजा है। बिन बोले धड़कन कुछ गाए, याद तेरी क्यों आए पल पल। हलचल ये कैसी हलचल, अब कोई भी फासला दिल माने ना। देखो तुझे है घड़ी में आँखों में आजा बसा लूं, सदियों की प्यास हम नए कुकर में बुझा लूं। प्यार की प्यास ना क्यों बुझ पाए, याद तेरी क्यों आए पल पल। चल चल हल चल ये कैसी हल चल, दर्द कोई मुझे को तड़पाए, ये बेचैनी बढ़ती जाए, याद तेरी क्यों आए पल पल। हल चल ये कैसी हल चल, चल चल ए मन क्यों चल चल।